Et universum dispones ut tua consilia exequaris amor gentum profundissimum desiderium precedit ab illa caritia quae te concepit. Ante quam iter ariperem verbum venerabar ego nihil sum cum ego ipse sin spectator communis omnibus ominibus ultima voluntas eorum qui sunt. Non animum est homini qui aiam in nostro sinu fuisti Hugo et miseratus fratrum tuorum redisti. Actor qui Deum incarnare acceptabit, nam veritas est pulcritu doctoris, et tua poesis fuit vivere in veritate. Cantabit qui ais, et ante agul ilmus Shakespeare, virtuti veram suam imagum ostendens. Et superventia cum hominibus qui etiam patimur in universitata aperta quae vita est tua veritas e pulcritudo promulgamus. Imagum ostendens. Virtuti veram suam imagum ostendens. Tue divitas et pulcritudo promulgamus.